خوب یاد ساتھ دا بو چت سی یو بل بر اخلاص سی او بیا به ذرات نه جوړ سی ذرات کندے کودری دا بن ولا یصل حمیم حمیما فدیرز باندې بیاو دوست دبل دوست نه تپوس نه شکولے دمرا سختی دے دی رضی چکو رہی یو تن باد بلتن نہ تپوس نشی کولے یا ربی وجی تپوس نشی کولے پی جنگلی نشتا یا کنے کنے دیو بن نلری نبیا سوک تپوس نکی دلتا بامدا کسی اللہ ہوئینا یبصرونہم بلکل چرک نصب ہوشیم یعنی یبصرونہم او بخولشی دا کسان یو بلتا دا کسان بیو بلتا او خولشی دی بے خوبی نی دا فلانے دے دا فلانے دے دا فلانے دے لیکن دا غصختہ دا تکلیفون و شدائد دا رزنا دی با یو بلن تخوص نکے دا سے حالت دے یود المجرم و خقیبہ مجرم سڑے مشرک سڑے لو یفتدی کاش فدیا کی ورکی دے من عذاب یوم ایزن من عذاب یوم ایزن دا عذاب دا غرزنا دا غرزی دا تکلیفون و نام دے پا بدل کی ورکی دا زان بی بنی ہی زامن آغا زامن چدا پا دا بانی دیر زیاد گرانو او چکل پا انسان بانی خفل راشنو دا بچو پروا بیا نساتی دنیا کن تاسو گو رہے پل پا دے پا کین کنا اغیو لطیفا دا چرتا یو جنہ ناجوڑا وا مور خفا وا دیر سخت ناجوڑا دا آغا مور ہوئی چا اللہ تعالی دے خلائی سننے دی دی دی په زیدا مارک ما دراو دي بیا غا نزارا اور تخ کارا شو اور ته وای چې ګوره روغ رنزور پکې تھی جنا اسنا دا رنزور په ځای ما چا پکې اس په او چې ته سر ته کټ وای ټول شو دي خو دې نه ومنه تر دی وای دا ګوره دا دي سمر معزز دي دا بچیان کو ګوې ګرځوي ګوته نه مونې سړي وی چکرې ولا اور کوي لیکن جخپل پہ انسان باندے راشی بیا دا حالت چا اللہ تعالیٰ زمان دا ٹھول زامن وردن نکو ما بچ کر و صاحبتی پا خضبانی سڑے سمر لنگ کئی انسانی طبیعت دا لوی عار گنی چپل خضب بدل پا فیدیا کی چا توری زان مرکی خو گرے دا کار نکے دا طبیعت انسانی دے دا سی دا غیرت تا قاضا دا دا لیکن دا قیامت دا سخت ہے بدا سی چی دا دی لالے چی خوشی زو بچ دم رضی از فخ وی و صاحبتی و اخی ہی اور دارنگی رور دو دو دے بداوی چی کاش نن زما پا بدل کی زما دا رور وردن نش و فصیلتی ہی اور تبر دو دو جی او یادینا مور مراد دا فصیلہ پا مانا دا تبر دا مور سر دے عزیزان دی وی زمان چی دا سمر عزیزان و برادری دا تول جہنم تا خوچی زبت شمسو چکے تاس اللتی حقتا بر تقوی چی دے برادل آگی تا پوخ دچا چی دا غصفتو گی سخت شنو تا بر لسلے عزیزان لمندوی برادرے لمندوی آگا تا بر چی دے بے یو زیکو نی زیکو بے زان تا پوخ دچا چی دا شدائی دو جو سختو گی ویداد اپری دو من فی الارض جمیعا کاشی فی دی اور کی دی حق کسان چی دی پدیز مگر کے ٹول دا ٹول دنیا دی خدای زمان بدل شی دی دی دو زفت اللہ شی خوچی زبت شی اسان رس خون را گر یادو سا تم ینجی بیادغا فی دیا خلاصے ور کی دل رچان دا عذاب دا فی دیا دا بدل چی زین دل آرشی خضر دل آرشی رونا دل آرشی تبر دی لارشی خوچ زب اچھم بس ما تجید ما سر تخیری کل اللہ وی دا سندا بلکل دا دفار نجات نشتا دا دی چکمی خبری کئی دا خبری حالتا نچلی گی و نکی گی انہا پتحقیق سرا دا دو زخلا زوا بلشب اور دے جی بلشب اور دے غلمبی گی نزاتن لشوا چی استون که ده سرمنی ده سرمن بر سڑینا و باسی تاستو معلومه خبره ده چی ده جهنمی ده سرمن با سو فوٹا قطعی سو فوٹا اوز پا نره تار ده کنا ده با سو فوٹا قطعی شی او په یو ساعت کې حسن بصری رحمت اللہ علیہ وی او یا کرت ازدہ سرمن بزدہ بدلی گی سوزی با بلا برازی سوزی با بلا برازی سوزی با بلا برازی در فوزن سیوا سرمن غٹا او بیا پی یو ساعت اور پکنٹا کی سو سو زلاغ بدلی گی سنگ بدلی گی تو سوزی ورطا بلا واش ریدین نداؤر نزاعتن لشوا دا یستن که دی چمڑی دا کپرائی دی دا کپرائی دا چمڑا بوم دن لی گی یا یستن که دی چمڑی دی چاری دا اطراف دی دا لاسو خوبانی چلا کما چمڑا دا بخط یا سنگ واچی نسیوا چمڑا بخط تدعو او دا غور ببلی منحا غکسان ادبرا چی شاکری و ایمان و توحید دا آواز بکی جانم آواز کے فلانو فلانو فلانو یو یو با حدیث کی رازی دا سے براغون کی لیکن سنگ چدا چرگان اور مرغی دا دانی را غنڈی یو یو را ٹولین و جہنمیان بدا سرا ٹولین اپل شیخ اتاستما دیلیو لرم پشانی و شیر قط اخلائی دا آغا دی جہنم دا مزر بدا سی سٹ رو باسی اری اس سے کہے بیلماز کم کم دی را غنڈ بکی اول دا با دی خرطم کیو اچھا ستخوار کم دی فلان کم دی فلان کم دی یو یو پسی بگل یو یو پسی خلطان باتی نگت کے طلب فک دوزا تدعو آواز بکی دا جہنم من آغا چاہتا ادبارا چی آغا شاکڑی و توحید تا و تولا او مخی گرزولی دی ایمان چی چا ایمان نور آرے دا اللہ وحدانیتی نمانو آواز بارتا کئی چی دوزا خوزا مرادا وجمع اور آغا کسان ہم چی مالی جمع کئی ہر سوک چی دے فا اوعا بیا دا مال سرسی چل کری جائے خزانہ کری دا دین حقوق مالی نہیں دیا دا کری چی دبانے کم فرائض و کم واجبات و اغطول دا دفز مبانے پاتی شو آواز با کئی سشو آغا جمع کون کی دا مال چی دا اللہ حق نور کر دو زخ بورتا آواز کئی چی خوزا ما خوزی دیشی بیا وجمع آتن چھ جمع کڑی مال فا اوعا او بیائی دا مال خزانہ کڑی وی پلہر دا اللہ کی تین دمڑے من لگی زکاة تین او باسی قربانہی ذمہ داری دیا گا نکی صدقت الفطر مسئلہ دا مطلب داری چھ سمر موظائف مالی دی شرعی اگا نا دا کئی جہنم بدی سڑی تو مواز کی چو جمع کون کی دا مال چھتا خزانہ کول گیڈی دی دی جوڑول او دا اللہ تعالیٰ حق نے اس دی پدا بس سے بدا بارا ہوں گی دی باندی اس اللہ تعالیٰ دلائل بیانی چھولی دا انسان آندہ سکے انہا انسان آپ تحقیق سر دا انسان خلقا پیدا کرے شوید حلوعا حرسناک دا مزاج کی حرس دے کم حمت رے حمت دیر زیاد کم دی آرا خبر کسے بقوبل جور کی دے حلوع ترجمہ کئی دا اور پسی دے کم حمد دے بے صبر دے او حرسناک دے ازا مصحو چر روکا لچور سدت تکلیف فقیری دا دا مصیبت را گئی بیماری دا دا جزو ان دے فریاد کو ان کی بھی صبر بالکل نہ کئی چگی سوری شروع کی فریادو نے شروع کی دی تا حلوع و ازا مصحو خیر روکا لچور سدت خیر مانا دا دا چه غنار آلا مالداری نور خوش آلائی پر آلی منو عنو دے منک ان کے وید حق دا اللہ تعالیٰ بیا پدے صورت کی حقوق خدا وندی نے پیئے نہیں چه مالدار شا مالدار شا پخیٹ اس پا گمری بیا حق دا اللہ نمائی بیا دا چل کئی اللہ المسلین مگر حق کسان چه داموز دا سے عمل دے چه پدی سر دے انسان تمام عمل سنی دے دا یو عمل چی صحیح شد من طول عمال با برابر شی مگر آغا کسان چی مستون کی دیجی دا کم کسان دی اللذین دا کسان دی هم احدا صلاتهم دائی هون چی دی پا منزون و قلبان دی ہمیشوالے کئی دا ندی چی بس چی کشتون پکی کئی کل کڑے کل نکڑے کل یو پلا کل بل پلا ننا مداومت دی جنے ہمیشوالے جی واللذین دا کسان دی فی اموالهم چی پا مالون دوزی کی حق معلوم یو برخا معلوم دا یو حصہ معلوم دا شدا لسما را دا شدما را دا سلیختما را لسائلی دا پار دا غختن کی چی بالکل یو سڑے سوی غختن کے دے راغ بھئی زما ضرورت تے زما مستحق بے دین او تاو تلان دے باندی دا سے اوکا تلو آخد آخی مستحق ہو اللہ وی دے دے پکی برا خدا والمحروم اور آغا کس چرا غص وسائل نوی ایس وسائل نشتا سزرائے نشتا یا محروم مانا دادا آغا کس چی دے دے قصب دے دے ضرورت نا پورا کئی یو سڑے قصب گر دے لیکن قصب دا آغا تم را دے چی دا آغا ضروریات پا آغی بانی پوری کی گی نا اللہ وی دے دے دے دے دے خر زکاة عشر دا ولو نسائل مانا چکم سڑے مطالبو کی او دے مستحق دے دیوی چی مستحق نہیں گرے یاد ساتھ ہے او بیام آغی تلاس کئی ندا پا حقیقت کی او ٹکڑا دے جہنم اخلی چی مستحق ندے او دے دا اخلی دار دوزخ او ٹکڑا پلاس کیا غسل دی انگار پلاس کی نسل دی خواست ندے محروم بنا مانا حقا قصدی سڑے مزدور کار چی دا آغا غا مزدوری دے دا ضرورت نبورا گئی آغا سڑے مستحق دے دا غمتا سرپدی کی برا خشتا لے سمجھ چلما اور دارنگی سلو اختم زکاة ہو چل واللذین او دا کسان دی صدقون بی امید دینی چی دی تصدیق دی درد دا قیامت درد دا قیامت اور درد دا جزا تصدیق دی چی او دا رستا او دا برازی واللذین او دا کسان دی هم من عذاب ربهم چی دی دا عذاب در رب اللہ مشرکون یری دن کی دی ار وقت اور سردا فکری چی دا اللہ تعالی عذاب را باندرانش دا اللہ عذاب را باندرانش انن سبا دا اللہ دا عذاب سر دی لو بھی کئی انن میں مرگو تا خبر کولا بعد دا سی لی کہ پا دی سندن کے بڑی رشیوی دی سیلا بھی شک ریلائی دی کنا او بیام آگئی سے کئی پا کے سیل کئی پا دی کشتو کی او پا دا غلانچنو کی سیل دی کی کہنے کلا اللہ عذاب دی چی تا دری تا کینے اب اللہ زیو لانج دا غصی دو زیش اسے کسان خو بچ شو غنور وار پس رو رسی دل او دو خوتی مجھوڑا لکھا کار مصرے دا اللہ تعالی عذاب دیتا سو دا اللہ خدای پا عذاب کسی نہ کی کہ برابر ان کی ندی دا اللہ دا عذاب نے یری گی دا غا مومنان دیا دا ننی دی ورطا وردن نے کی گی دی ورطا پا دی سین کی سیل کو لکھا کار دی سیل ہے کہ دمرا عبودی اسمان سر خبری کی اکوری کی او تاس اللہ پا گدا چلتا ہو نا خدای پاک ورطا آگا لانچے کدا مشینانی کی پکیلہ دوری کو پشتے ہی اما شنور تا خراب شو بیا چا تا اور جنگ دا ستنو منو سر بچ پئی ہو دو زیر خوچ دا بل لانچو را سیدن سر آنا کسان خوب بچ پئی آ دو پتن لگی یو یہ رئیس تیر یو دا تر اس پتن لگی تا خدای دا عذاب سر گو ریاض اس آتا ہے دھڑی مگر رو عذاب الہی دی ان عذاب ربهم فتحقیق سر عذاب درب دی غیر معمون غیر معمون دیرے کے دل ندی پکار دا عذاب دا اللہ تعالیٰ نا ان عذاب ربهم پتہ اکسر عذاب دا رب دی غیر معمون ندی بیرے کے دل دا عذاب دا اللہ نا کیوں سرے دا اللہ دا عذاب نبی یری بھی نہ ہر وقت دی اور سر دا فکر بھی کیسے نا عذاب دا اللہ تعالیٰ را شی دی نبی یری کے دل ندی پکار ہر وقت سڑی مومن سر خوف ہی یری بھی والذین دا کسان دی هم لفروجهم چه دوی دا پار دا زین و دا پردوخ پلو حافظون حفاظت کون کیوی چه کم زین دا پردو دی پوئی گئے پی داغی حفاظت کون کی دیجی حرام و نظام بچتے الا علا زواجهم ہاں کبھی بی بیانی دو دی او ما ملکت ایمانهم یا وینزی دو دی چه مالکان در بی بی خلافنا دو دی یعنی وینزی دو دی فَإِنَّهُمْ لَدَيْ غَيْرُ مَلُومِينَ دیکھ ملامت نبی یعنی کفل بی بیان و سرا زیند و سرا تعلقات ساتھی نتازان لخبر دا خود دین علاوہ نور قیاد ساتھ ہے دا فردی زیند دا با محفوظ ساتھی زنا کے واقعی نشی جد تعلیواتت کے واقعی نشی فَمَنِ بَتَغَا حَقَ سُوْكِ لَتَبِي وَرَا ذَلِكَ علاوہ دینا دا پاک دا قضا دا شہوت پل اوالا اصلی علاوہ دا خبری بی بی یا وین زین اوز گوئی وین زین اشتا مخی تاس تمائی دی چیسے نہ سوک دا کمی خز خلقو کر کارونہ کئی اوی دا وین زین وین زین دانی دی دا نوکرانی جدا دی وین زین جدا دی دین جو سریشتا آخو چو کفار سر جنگی اپائی کی کم کسان دا اس سریشتی غلامان ویزی شیاسینا دا نوکرانی دانا فولائی کا دا کسان هم العادون دی تجاوز کو ان کی دی دا حلالونا حرامتا چکم حلال دا غیر ندل دا حرامتا دا کار بدینے کئی دی کٹولی کی سیرا دی ما سیوا دی چانا دا خودی بی بیو دوین زنا تولی پکرانی چدا سنا روا دی اللہ تعالیٰ پی دفول اگولی چدا دا حد نتیری دلی دا حد نتیری دلی دی کی لیواتتم را گئی دی کی زنام را دا دی کی مجھنیم را دا دی کی نور حالات پکی دور دا دا واللزین آدھا کسان دی هم لیا ماناتیم چی دی دفار دا مانتونو خودو فاقا مانتونو دا دین سر تعلق ساتی چی دا سا امانتی دی منزون امانت دی روجی امانت دی زکاتون امانت دی حجن امانت دی احکام شرعی امانت دی کول او یا عام امانتونو چی سو جو بل سرک دی و عهدیم اور دارنگی دلوزونو خلو راون رعایت کونکی ساتون کیوی امانتونو رعایتون کئی او چې کوم لوزونه دي چې سره کړی دي هغه لوزونه رعایتونه دي ولذینا دا کسان دي چې راکم دا آزاد ده الله نه ریږي هم دي شهادت هم قائم ان کې دی پاغه خپل گواہی باندې کله کولاړ وي چې کومه گواہی دې کړی دا پاغه باندې کله کولاړ دي چیر تا هغه نه پټي او نه پای کې تبدیلی راوړي چې څنګه گواہی دا وا گواہی د توحید او رسالت کړی دا اقرار په احکام شرعیو کړی دی یا دا نور کم مسائل چې پای کې شهادت ته ضرورت راځي چې کوم ځینې کې دا شاهدان دي ګوره هغه شهادت کې بالکل تغییر تبدیل نه راوځي مونږ په دې وخت کې دا چې مسله ده چې شهادت کو خو کله روپۍ شل روپۍ مخې لراځي چې بیا مو د شهادت جنازې ستې خبرې الټا الټا کو بس هغه بل فریق له موقع ول خلک ډېره پاره شهادت کوي کنه زه ستا شاهدین چې سبا را پنډ وځي والذین ادا کسان دی هم علی صلاتهم چې دوی په منځونو خپلو یعنی د منځونو خپلو حافظون حفاظت کوون کی وی د وقت پابندی په کی وی د جماعت پابندی په کی وی احتیاط کوي سوچ سمجھ صحیح وی په تیاجزی وغیرہ ټول وی اولائک ادا کسان فی جنات مکرمون دوی په جنتونو کې کم جنتونو ځاګه عزت ورکړي شي وی یعنی کم جنتونا چی پاغی جنتونا کی با دیتا عزت ور کرے شوی وی خم و عزت بری دا کسان پا آغا جنتونا کی با دیتا باتی کیجی اولائک دا کسان فی جنات ان دیبا پا جنتونا کیوی مکرمون دیبا معزز وی دیتا با عزت ور کرے شوی وی دیزت بنوی تا دیبا دیر جات عزت کیجی فمان اللذینا کفرو پسلے حالت دا کسانو تعجب اللہ تعالیٰ دو دینکی شدہ کافران دی قبلکا طرف ساتا مہدعین پا منڈا منڈا راجی کافران با نبی علیہ السلام سنگ تا پا منڈا منڈا باندی رات لن خود دید پارنا چکنی دی حق وولی پا غیبان دی ایمان روڑی دی پا کنور سپنا اٹھائی با کولی او پا غا بنیاد برات لن آنیل یمینی کی طرف سا دا نبی علیہ السلام وعنی شمالی و گز طرف ساد نبی علیہ السلام عظیم جماعتنا جماعتنا بو تولگی تولگی بو ستولگی بو خواکی ناستو ستولگی بو خواکی ناستو خود دی غرض باندینا چی دی ایمان روڑی یا دا خبر از دی ازلت کودشی دا نور مفاصل دا پار براتلو چی مسلمانان کنی نبی علیہ السلام سرنی دی کینی نی او مسلمانان تا دا خبرون رسی مقصد دی تکیداؤ آیت ماو آیت ملوی کل عمری منهم هر یوتن دبینا انگی دو خلاچ داخل بکلشی بی جنت و نعیم آغا جنت تاچ نعمتن والا دی درد دی نعمتن و نا هر یو دا تملری دا کافران تکنی من بطول جنت کزی او مزی چرکی بی کلا بالکل دا سند اللہ تعالی کافران جنت تلبری بی انا خلقناهم بی شکم ان پیدا کری دی دا کفان مما دا آغا نتینا یا لمون چې دی داغی نخ خبر دی چې مونږ سنه پیدایو هر یو انسان ته دا پته رسی زما سب سره فلا نشته د حاجت قسم تا دا څنګه دا او قسم الله وایي چې بیا هم قسم کوم دی رب المشارق والمغاربی پر رب چا د مشرقونو پر رب د مغربونو دا مشرقی جانبونو والا رب مغربی جانبونو والا رب څوک دی یو ذات الله مراد ته نه دی ټول کائنات رب مشرق مغرب کی فکر آگے مشارق جبر مشرق تا روزانہ نور جدا جدا زین خیجی جدا جدا زین خیجی نو دیر مشرقونے دارنگی جدا جدا زین کی پریوزی نو دیر مغربونوں کی چرتا مشرقین مغربین ناغلے خیر سرے رحمان کی مدر تجویدے اِنَّا لَقَادِرُونَ اللَّهَ تَعَلَىٰ هُمُنْ قُدْرَتْ لَرُنْكِ وَعَلَىٰ پَدِي خَبَرَا اَنُّو بَدِّلَا چِ پَيْدَا تُمَنْغَا خَيْرًا مِنْهُمْ قَرَدُ دِينَا دَئِ دَرِكَمْ اللَّهَ تَعَلَىٰ هُمَا قُدْرَتْ پَدِي بَانِشْتَا چِ خَا مطلب داری چِ جَدَئِنَا بہتر پیدا کم وَمَا نَانُو بِمَذْبُقِنْ اَوْنِيُ مَنْغَا کَمْزُورِ كُرِشِي جِدْرِ دَا خَلَقْ بَمَا کَمْزُورِ كِي اللَّهَ وَي کَمْزُور کیا چِ تَرَا دَئِمَا جِدَا كُودِ نِشِ دَئِمَا کَمْزُورِ كُودِ نِشِ فَذَرْهُمْ النَّبِيَ الْإِسْلَامِ لَكَوْ كِبْرِ رَيْهِ دَئِ فْرِيدَ يَقُودُ جَاقَوِي قَدِ عَبَسُ قَبَرُكِ وَيَلْعَبُ اَرْدَارَنْجِ لَوْبِ تَحِبَ دِي دُنِيَا كِي سِلِ عَبَسُ كِدَئِ اَخْتَدِ نَبِيَ الْإِسْلَامِ تَحِبْ رَيْدَ دِي او فَدِ لَوْبُ مُوبُ كِي حَتَّى يُلَاقُوا تَرْدِي كِدَئِ مُعَيْنَوْ كِي مُلَاقَاتُ كِي پُسْتُرْ دُونِي يَوْمَهُمْ أَغَرَزُ دِي الَّذِي أَغَرَزُ عَدُونَ كِدَئِ سَرْوَادَ كَلِي سِيَدَا پریدے پریدے دی باغرس پا خورستر کو باندی اینی دا با کمر ہے یوم یا خرجونا پا غرس باندی چی دی با ویسی جی دوبزینی نلائی دا سید قبرونونا آپا لبا اسرافیل علیہ السلام اس پیلے شروع کری دا خلق پر قبرون نو دی سرا ان پتی زی سرا دم رتیز بروانی تا انہم گویا دا خلق الان صدیر جزون آغا بتانو خلطا تیز تیسرن کری مندو وہن کری دغه طریقه دا وا چې سهار سهار وختي وختي اړو په منډه غستا در مثال ته وته دې د پاره چې د ټول نمک دې خپل خدای ته سجده لګي په منډه باغ بوتان لا دیسل او دا به ځان لپاره ډیر نه फायदा د خیر خبره غنلا چې ما د ټول نمک کې هغه خپل خدای ته سجده لګول مؤمن خو چې پاتې جماعت ته راځي کنه د مؤمن عادت پر خو چې پاتې جماعت ته راځي او دوی په منډه وهلي اغا در مثال تا کاننهم گویا دا کسان الانو سو بین اغا بوتانو خلو تا یو فیزون تیس تیس رن کی دی دیده پارا چلی نو وصف دا سبا دی قبرنو چپا چی مند بوائی خاشیاتا ابسوارهم زلیل بوئی سرگ دلی قطب بوئی سرگ دلی دا حیاد و جب برکتی نیشی ترحقهم زلہ چپٹ کری دی دی لرا زلت و رسوائی ہر طرف نا فدی بان رسوائی و زلت ذالک اليوم الذي دار ذهغدا كانوا يوعدون چې دوی سره دې وعده کړی شوی و دا ما غرض په لاره نه دي چې تاسو سره کوم وعده کړی شوی الله مين توکو تعالی او غوښته یو غوښته دې د عذاب نه عذاب واقع ان چې ډیر اتون کې دې لن کافرین په کافرانو باندې لیک له چې نه بيد دې عذاب د پاره دا ځون څوک اړون کې بل طرف تا من الله اور راضی ودا ذات طرف سے اللہ تعالی حاضر معارج جمادق دا اسمانوں نے یا صاحب بتا دے درجات دے لے لے درجی دا اللہ تبارک و تعالی دی یا ورکو ان کے دنیا متن دے سارے دل ملائکہ تو کی جی پورتا دا ملائکہ اور روح او جی علیہ السلام الہی بارگاہ خدا وندی دا یوم ان فدا سے اور اسکان مقدار ہو جدا انداز دا کہ 50 الف جنا 50 برکانہ پنزون کرا کالا دیجی نور مانی تکونس کرا فس دیر صبرن جنیل آپا صبر کوتا صبری جنیل مانا دا سی صبر کی پائے کی شکایت دا مخلوق نہیں شکایت مخلوق تنیل انہم یرون او فکای شردہ کاثران ہی نبی آزاد درہ بھائی بندری یعنی لکی دنگی ونراہو قریبا مجھین دا نزدی بکا ہر رکھن کے سینک دیجی یوم تکونو سماع فارسی ہی بدا آسمان کن محلی پشان بتان دے دتاندی بھی کری سیو پشان دی و تکون جبالی بدا غرنا کل احنی پشان داغ رنگ رنگا رنگ وڑے سوک سرخ رنگ دی سوک دور دی سوک دین دی دا بسول دا سکتے و لا یسألو حمیم او تپوس منے کہ یو دیت حمیم اند بلدوس زتا ہر یو سرے باپ اخفل سجی پاک اخفل یرے کی گرفتاری تپوس منے او دبن یمی سکولے یبسترونہم یو بس کرونا ہم تو خودنے کی جبین کا یاد ساتے او با خودنے کیلا مخلوق دوی کا چی دا پلان دا پلان دا پلان دا تول بگی چیز دنی بے خودیا باندھا دیر سختے دو جنہ خبری نیشی کولے یود دن مجرم و فقید و مجرم سرے لن یفتدی کاشی بدن ورکی من عذابی یونی ازن دا عذاب دا غرزنا دیبنی ہی زامن وصاحبته بي واخيه ورونه وفصيلته او برادري خلا التي هغت برو برادري ویلی چا غبیو زی کولو دے زانتا وقت چاکے دے سختو کے بسیر ومن اور آغا مخلوق سنار دی جمعی آج جبی پتیز مطر سے تول کے بیعی فیدیت دور کرے دے تم مئین دیوی جادی فیدی بے اخلاص کرے دے دا عذابنا کلا دا سنر اللہ تعالی وی حقر دا خبرہ چی دی پتو زفت دی انہا پتا اکر دا جہنم لازواب بل اور دے نزاتن لی شوا ایس سنگر سرمنے دے او آواز بطل منا غجات آد برا جغارو سرشویری کی ساکری ایمان تا و تولا و مخجر گردی دی ایماننا و جمع مال جمع کری فا او آن بیائے دا مال شرے کنسی خزانہ کری مطلب داری کتاگین حبوب دا اللہ تعالی انی ادا کری انہا الانسانا پتا اس طرح انسان خلقا حلو آت ادا کری سیر بے صبرا کم حمت و حرسناد ازامت پر شروع کرے شروع شدت تکلیف جزو آنو فریاد کو ان کے لئے مخلوق تا فریاد کو و ازامت پر خیر کرے شروع شدت را حتمن و آنو منہ کو ان کے رمال بھی سمال علی اللہ ورکی منہ کو ان کے رمال بھی اللہ المسلین مگرہ کسان کے مستون کی لئے اللہ دین ادا کسان بھی ہمالا صلاح پین دائن ان کے پنزن و قلبانے میں سوالے کے لئے والذین لا کسان دي چې اموال هم چې په مالونو دي چې حق مالو مې او برخه مالو مې نو سما سلام صلی الله علیه و سلم لسایری د فرض غوښتنې ول محروم او هغه کس چې هغه سوال نه کوي محروم تاسو نه تصدیق چې هغه کسب دار ضرورت نه دی کوي والذین لا کسان دي چې کو نبی یوم الدین چې تصدیق کوي د ورځې قیامت والذین لا کسان هم من عذاب ربهم مجدون چې دی عذاب رب الهری جن کی ان عذاب ربهم ذي عذاب رد دي غير معمون ديار کې دې نبی پکار دې نه ولذین را کسان هم دي فروج حافظون چې دې د پاره پر دې نه حفاظت کوون کی الا علی ازواجهم مگر خاندان او ما ملکت ایمانهم جاگیر دي الا علی ازواجهم مگر سری بی بیان او ما ملکت ایمانهم جاگیر دي و انهم غیر مدینین دې په دې کې ملامت نه دي فمن بتغا چا د پاره د تسلیم د شاوات ورا ذالک علاوه دینه نور دارې خدای په ملادون دا کسان د حد نه تیری دن کی دیا نه حلال نه حرام تا ولذین لا کسان دی هم د اماناتین چې د پاره د امانتونو خلو او عهدین او د لوګونو خلو راون تاسو دی وی ولذین دا کسان دی هم د شاداتین چې د شاداتونو خلو باندې قائمون خپختور کله دې کله کولای والذين لا كسان هم على صراطهم كي دي منذنا قبل دي منذنا خود باندې يحافظون حفاظت دون کی دي لا يخلو دي منذ اولئك في جنات دي بو جنات کی مکرمون عزت کری سی دي فما للذين فسشي دي كسان لا كفروا دي كافراني قبل کا طرف کا تمام دي ان کو مند مند راضی ان جنین کی طرف تو ان شمال او غرب طرف سے سان عین تو دي تو دي آیت ماو آیت اما نبی کل امرین من ہماری اوطان دین آئین یو دخال جنت آئین کبھی با داخل کیسی جنت تا چاگد نعمت انوالا دی کھلا دا سندا انا خلقنا ہم بی شکما پیدا کری دی مما دا حقا نکسین آیا لمن چلی دی خبر دی فلا نسر حاجت قسم تا اقسم بی رب المشارک قسم خرم پر عبد مشرکنو پر عبد مغربنو انا لقادرون چمو قدرت لرن کی وعلا پد خبرہ انو بدل خیرن کی پیدا کی بہترین من ہم دینا وما نحنو نمونگا بی مضبوطین کمزوری کری کی عاجز کری کی فزرهم پرید دی یقودو جا عبد خبر کی اختیوی ویل عدو اور دارنگ لو بی وستی کی حتی اذا کو تربی پوری کی بینی کی یوم ہم رس بلا لگی اغرضی و عدن کی دیسر وعدہ کری کی را یوم یخرجونا دا باغ رضی کی پاسی بلا خلق من الاجاز را قبرونا تیران کو دیر سے کرا فانهم گویا دا کافران الان سبین اغا خدایان و خلوطا یوسیزون جلتی تون کیو خاشیاتن اقصارهم زلیل و یفتر کی دیدی تر حقهم زلہ را جلتن دیل دیل را زلہ تو رسوائے ذالک اليوم اللذی دارد حاغدہ کانو یو عدون سبین سر رضی وعدہ کری سیوا